नाटक दीप प्रकरण का दूसरा और तीसरा श्लोक निकालो। विष्णुआद्युत्तमदीषु प्रविष्ठो देवता भवेत् मर्ताद्यधमदीषु स्थितो भजति मर्त्यता अनेक जन्म भजनात् स्वविचारं चिकीर्षति विचारेण विनिष्ठायां मायायां शिष्यति स्वयं। ये विचार चल रहा था कि ये संपूर्ण संसार परमात्मा ही है, अपनी ही माया से परमात्मा ने अपना ही निर्माण किया और अपने ही उसके अंदर प्रविष्ट हुआ। तत्सृष्ट्वा तदीवानुप्राविशत्। ये श्रुतियों के द्वारा अर्थात श्रुति प्रमाणों से और अनेक युक्तियों से शास्त्र ने उस अद्वैत की सिद्धि की है। द्वैत दिखता है परंतु सिद्ध नहीं होता है। आप शरीर को सिद्ध करने के लिए जाओगे तो शरीर की सिद्धि नहीं हो सकती है। दिखने के लिए जरूर है परंतु सिद्धि का मतलब होता है ये संपूर्ण बाद होने के बाद जो अवशेष बचे उसी को ही सत्य कहा जाता है। शरीर विचार का विचार करने पर बाधित होता है और शरीर बाधित होने के बाद जो अवशेष रहता है वही आत्मा होता है, वही परमात्मा होता है। चक्षु दृष्टि से परमात्मा नहीं दिखता है, विवेक दृष्टि से परमात्मा को देखा जाता है। हम चक्षु दृष्टि से इंद्रिय दृष्टि से जो देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। इंद्रियों ने जो बताया वो सत्य नहीं होता है। क्यों सत्य नहीं होता है? क्योंकि इंद्रियां दूषित होती है, इसलिए इंद्रियों की दृष्टि भी दूषित दृष्टि है। इंद्रियों के अंदर बहुत दोष है, दोषों से युक्त इंद्रियां है। सबसे पहला तो इंद्रियों में अविद्या का दोष है, अविद्या के गुणों का दोष है, संस्कारों का दोष है, कर्म की मलिनता है। इसलिए जिनके आंखों में तिमिर रोग हो गया वो ना सूर्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना चंद्रमा को देख सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि को उस रोग ने क्या कर दिया, दूषित कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि अनेक प्रकार के दोषों से दूषित हो गई है, कर्मों के मलिनता से मलिन हो गई है, संस्कारों से विक्षिप्त हो गई है, अविद्या के आवरण से आवृत्त हो गई है। तो इनके द्वारा जो भी देखा जाएगा वो सत्य दर्शन नहीं कहा जाता है, सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा। हम माना जाएगा, आप मानोगे, लोगों से भी मनवाओगे, परंतु क्या आपने अपने बुद्धि ने जो जाना है क्या वो सत्य है कि नहीं है? आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है और जहां बुद्धि कुंठित हो जाती है उसी को ही सत्य मानने लगती है, क्योंकि उसके आगे उन प्रतिबंधक को हटाने का सामर्थ्य नहीं है, तो बुद्धि क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है, सामर्थ्यहीन हो जाती है। कुंठित का मतलब सामर्थ्यहीन कि आप क्या करें। ऐसी स्थिति आ जाती है, मूढ़ बन जाती है, बुद्धि के अंदर मूढ़ता आ जाती है, और जब मूढ़ता आ जाती है तो बुद्धि वही स्थिर हो जाती है, और जहां बुद्धि स्थिर होती है उसी को ही सत्य कहने लगती है। सत्य का निश्चय बुद्धि में होता है और वो निश्चय मन में आ जाता है, या मन से इंद्रियों में आ जाता है और इंद्रियों से विषयों में जाता है और विषयों से फिर भोगों में जाता है। ये अंदर से आई हुई धारा है, परंतु जिनको शास्त्र संगति है, जो सत्संगी है, सद्गुरु की शरणागति गए हैं, क्योंकि उसके कुंठित बुद्धि को तेजस्वी बनाना, सद्गुरु उसको विवेक रूपी शस्त्र देते हैं। क्या देते हैं? विवेक रूपी शस्त्र देते हैं। शास्त्र विवेक रूपी शस्त्र देता है और साथ साथ उसको अनुशासित करता है। शास्त्र भी अनुशासित करता है और सद्गुरु भी अनुशासित करते हैं, अर्थात शिक्षित करते हैं। अनुशासन का अर्थ होता है जब वो शरणागति करता है तब शासन का मतलब होता है शिक्षा। उसके अंदर विवेक निर्माण करके भेदन करने का सामर्थ्य देते हैं। क्या देते हैं? कुंठित बुद्धि का, अपने ही कुंठित बुद्धि का, अपने ही मूढ़ बुद्धि का भेदन करने की शक्ति देते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। पहले हृदय की ये जो चित्त जड़ ग्रंथि है, मैं जीव हूं अहम, इसका भेदन करते हैं। किसका भेदन करते हैं? ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक तो हो आपका जो अहम है, ये अहम ही तो प्रतिबंधक है। क्या? अहम ही प्रतिबंधक है। आप घर छोड़ना चाहते हैं क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप घर छोड़ना नहीं चाहते और महान बनना चाहते हैं। क्या? महान बनना चाहते, इतना महान बनना चाहते हैं कि मेरे से कोई बड़ा हो ही नहीं, यही चाहते कि नहीं? और घर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सद्गुरु क्या करते? डंडे लगाते हैं, और डंडे लगाते हैं ना, जब डंडा लग जाता है डर के मारे है, फिर वो मुट्ठी छोड़ देता है। क्या करता है? ये वैराग्य रूपी डंडा है, समझे? डंडा कौन सा है? वैराग्य रूपी डंडा। ये वैराग्य रूपी डंडा में मोह रूपी जो मुष्टिका बंधी हुई है, इस मुष्टिका को छोड़ देते हैं। जब मुष्टिका छूट जाती है और मुष्टिका जब फैल जाती है, तब वो ग्रहण करने योग्य होती है, शक्ति उसके अंदर आ जाती है, अंदर की शक्ति। फिर वो क्या शक्ति आती है, वो आंतरिक मन का निग्रह कर लेता है, मन उसके कब्जे में आ जाता है, मन कब्जे में आ जाता है, फिर इंद्रिया उसके कब्जे में आने लगती है, फिर इंद्रिया वो जो कहता है वही सुनती है, आंख वही देखती है, जीवा वही बोलती है, हाथ वही करते हैं कि जो उसकी बुद्धि कहती है। ये सामर्थ्य सद्गुरु देते, ध्यान रखो सद्गुरु की क्यों जीवन में अत्यंत आवश्यकता है, शास्त्र की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है। ये यदि सहयोग नहीं करेंगे तो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ सकता, तुम्हारी मुट्ठी कभी खुल ही नहीं सकती है, और तुम ना मन को कंट्रोल कर सकते हो और ना इंद्रियों को गुलाम बना सकते हो। हाँ, इंद्रियों के गुलाम तो तुम बने हुए ही है, मन के गुलाम तो बने ही हुए है, जो मन कहेगा वही उसी को ही कहते स्वतंत्र, स्वच्छंद। वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता नहीं है, मुट्ठी खुलना व्यापक बनना स्वतंत्रता है। क्या ये स्वैराचार है? स्वैराचार क्या है? इसको शास्त्रों ने उच्छृंखलता बताई, इसको स्वैराचार बताया, स्वच्छंदता भी नहीं है, ये स्वैराचार है। और ये काम करने के लिए शास्त्र की जरूरत है, हमारे जीवन में सत्संग की परम आवश्यकता है। और वो भी सत्संग, सत्संग भी कौन सा, ये कथा रामायण की कथा, महाभारत की कथा नहीं है, ये सत्संग नहीं है, कथा जरूर है, कथन मात्र है, परंतु इससे तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं लाभ होगा। क्या? क्योंकि उसके अंदर से तत्व ग्रहण करने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं, तो तुम क्या करोगे, कथा कथा ही सुनते रहोगे, राम जी कहते रहोगे, राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया, राम ने ये किया, राम ने वो किया, परंतु तुम क्या कर रहे हैं, इस पर कभी दृष्टि जाएगी, दूसरे पर ही दृष्टि जाएगी। और जब तक दृष्टि दूसरे को देखते रहोगे तब तक तो तुम तो अपने को भूले हुए हैं, है कि नहीं? और जब तक तुम अपने को भूली हुई हो तब तक तुम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो? हा? कभी नहीं। इसलिए श्रुति ने कहा कि स्वाध्याय, इसलिए श्रुति ने दूसरे इसमें कहा कि प्रवचन। स्वाध्याय नहीं है तो प्रवचन का कोई मतलब नहीं है, केवल व्यसन बन जाएगा। क्या? व्यसन नहीं बनना चाहिए। प्रवचन का अर्थ होता है, स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्मदर्शन, और प्रवचन का अर्थ होता है ब्रह्म दर्शन। क्या अर्थ होता है? आज तुम ब्रह्म को देखते हो या राम को देखते हो या कृष्ण को देखते हो, उन्होंने वो जैसे नाचे गोपियों के साथ वैसे ये भी नाचने लगते हैं, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, समझे ना? ये ज्ञान में ये कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए तो वेदांत के स्वाध्याय का महत्व शास्त्रों ने जो दिया, ये तुम्हें पहले आत्मा की ओर ले जाता है और उस आत्मा को ही बता देता है। तुम आत्मा को देख रहे हो ना, अब आत्मा में ही किसका ज्ञान करना है, तो ब्रह्म का ज्ञान करना, और वही सत्य है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, आत्मा देह अलग नहीं है, देह नाम रूप से अलग नहीं है, नाम रूप जगत से अलग नहीं है। क्या? नाम रूप जो है वो जगत से अलग नहीं हो सकता है, जगत का ही होता है। कि नाम और रूप तो ये आपको स्वरूप में जाने के साधन हैं, जड़ जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए। परंतु वही अटकने का साधन, ये जो कथा घंटाल होते हैं ना, वो अटका देते हैं। इसलिए श्रोत्रिय शास्त्र, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का पठन पाठन, ये जीवन में आवश्यक है। वही तुम्हें ब्रह्म की तरफ ले जा सकता है। इसलिए वेदांत बड़ा कठिन लगता है, कठोर लगता है, कठोर है। यही तो वैराग्य है। वैराग्य तुम्हारे अंदर निर्माण करेगा। यदि ये कठोर भाषा नहीं बोलेगा तो वैराग्य आपके अंदर निर्माण नहीं होगा। ये शास्त्र भूमिका है विवेक की, शास्त्र भूमिका है वैराग्य की, शास्त्र भूमिका है श्याम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान की। ये भूमि नहीं हो तो तुम मुमुक्षु कभी जीवन में नहीं बन सकते। श्रोता बनोगे, सरोता बनोगे, श्रोता बनोगे, परंतु ना जिज्ञासु बनोगे और मुमुक्षु का तो प्रश्न ही नहीं है। सज्जन बन सकते हो, परंतु सज्जन बनने से तुम्हारी तृप्ति नहीं होना है। उस सत का तुम्हें बनना पड़ेगा, सत स्वरूप बनना पड़ेगा। तब तक तुम्हारी सज्जनता केवल दृश्य मात्र होगी। इसलिए अब यहां जो बता रहे हैं, यहां ऊपर ये विचार हो गया कि वास्तविक कौन है, ये श्रुतियों ने सिद्ध किया है। तुम परमात्मा ही हो, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं हो, ये प्रमाणों के द्वारा श्रुति ने बता दिया। इसलिए संपूर्ण संसार अद्वैत है, अद्वैत, इसमें द्वैत है ही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा, न झाला प्रपंच आहे परब्रह्म। प्रपंच एक झाला होता है, समूल मिथ्यावार्ता पूरे होईल हे कदा कल्पांती गड़ेना। ज्ञानेश्वर जी ने अमृत अनुभव के अंदर ये बता दिया कि ये हुआ ही नहीं, ये सब झूठी वार्ता है, झूठी, समझ लेना। वंध्यापुत्र के जैसी कल्पना मात्र है, जैसी वंध्यापुत्र की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार से ये जगत भी वंध्या की ही कल्पना है। वंध्या कौन है? अरे ये माया ही तो वंध्या है, माया कोई है क्या? माया की ही तो कल्पना है। तो और मुक्ताबाई का एक पद मुझे बड़ी याद आया, बड़ा सुंदर पद है। मुंगी उड़ाली आकाशी, तीने गिलीले सूर्यासी, थोर नव लाहो झाला, वांझे पुत्र प्रसवला, विंचू पातालासी जाए, शेष माथा वंदी पाए, मासी व्याली घार झाली, देखोनी मुक्ताई हासली। बहुत गहन अर्थ है, उसके अर्थ में तो नहीं जाऊंगा, परंतु ये पूरा वेदांत भरा हुआ है इसके अंदर। क्या एक श्लोक के अंदर ज्ञानेश्वर की जो छोटी बहन थी मुक्ताबाई, उसने एक श्लोक के अंदर पूरा वेदांत भराया है। और ये देख करके उनको हंसी आ रही है। ऐसी ही बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार को समझना चाहिए, और संसार को समझना है तो पहले अपने को समझना पड़ेगा। हम अपने को समझते नहीं और संसार को समझने चलते हैं, तो संसार समझ में आएगा? कभी नहीं। इसलिए ये श्लोक का प्रारंभ ये किया है, इस नाटक दीप का इस श्लोक के द्वारा आरंभ है कि ये पहला क्या है। जो बीज होता है वही कितना भी बड़ा वृक्ष बने, उसका बीज पना को छोड़कर के वो वृक्ष हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां पहला बीज बता दिया और ये आगे के जो है ना ये सब नाटक तब नजर में आएगा जब बीज का बोध हो जाएगा, मूल का बोध हो जाएगा, तो आगे का जो वृक्ष है वो वृक्ष तुम्हें दिखेगा जरूर परंतु होगा बीज। इसलिए तो भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। एक श्लोक के अंदर भगवान ने सब कुछ संसार के सहित आपने का अपना बोध कराया है। यहां भी ऐसा ही कहा कह दिया है कि ये स्वयं परमात्मा ही पूर्ण है, अद्वय है और वो अपनी ही माया के द्वारा अपना ही निर्माण कर लेता है और अपना ही निर्माण करके अपना ही प्रवेश उसके अंदर कर लेता है। ये ऊपर बता दिया, उसके लिए सभी श्रुतियों के अनेक प्रमाण दिए। अब इस पर शंका कर रहे थोड़े कि ननु परमात्मना एव एकस्य सर्व शरीरेषु प्रविष्टत्वे पूज्य पूजकादि भावेन प्रतीयमान उत्तम अधिम अधम भावो विरुद्यत इति आशंक्य आहो। ये शंका करता है। देखो शंका करना जरूर चाहिए क्योंकि शंका सिद्धांत की परीक्षा होती है। क्या होती है? इसलिए तो का परिप्रश्नेन सेवया, परंतु हम तो प्रश्न ही करना नहीं जानते हैं तो फिर तुम्हारे अंदर तत्व का प्रकाशन होगा कैसे? केवल तुम तो नंदी बैल जैसे हो जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो क्या हाजी हाजी कहने से तुम तत्व को समझोगे? प्रश्न का अर्थ ये होता है कि तुम सिद्धांत का चिंतन कर रहे, ये मालूम होता है। क्या होता है? और हमारे जीवन में प्रश्न ही नहीं आया तो इसका अर्थ है कि सिद्धांत तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ सकता है। सिद्धांत परीक्षा करके ही लिया जाता है। क्या पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जो उत्तम श्रेणी में और उस उत्तमों में भी जो उत्तम श्रेणी में आ जाता है वो पुरस्कृत होता है। क्या होता है? वो पुरस्कृत होता है। यही हमारे जीवन में प्रश्न, ये हमारे जीवन का परीक्षा है। ध्यान रखो कि ऐसा क्यों, तो ऐसा ही यहां प्रश्न किया। ठीक है अद्वय अद्वय है हमने मान लिया, जब अद्वय है तो ये पूज्य पूजक भाव क्यों? जब परमात्मा ही सभी के अंदर प्रविष्ट हो गया तो एक परमात्मा पूज्य है और एक परमात्मा पुजारी है। जब ये देखने में आता है, ये हम देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं, तो ये तो द्वैत ही भास रहा है, तो अद्वैता कहां रही? ऐसा मन में शंका आ गई। वही कह रहे हैं कि ये कहीं परमात्मा है सभी शरीरों में, तो फिर ये पूज्य और पूजक आदि ये द्वैत भाव से, एक छोटा एक बड़ा, एक श्रीमंत एक गरीब, ये सब द्वंद्व ऐसा क्यों होना चाहिए? ये जो प्रतीयमान होता है उत्तम अधम भाव, ये नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। तो इसी का उत्तर इस श्लोक के द्वारा देते हैं। विष्णुवादि उत्तम देहेशु प्रविष्टो देवता भवेत, मर्त्याधम देहेशु स्थितो भजति मर्त्यताम। परमात्मा ये कही है, परंतु जिनको तुम दिव्य देखते हो और जिनको तुम मलिन देखते हो, अब ये बताओ वो देखने की दृष्टि तुम्हारी है या शास्त्र की है, श्रुतियों की है? वो दृष्टि किसकी है? जीवों की। क्या वो इसलिए क्योंकि जीव अपने को ब्रह्म मानने के लिए तैयार ही नहीं है, अपना ब्रह्म के रूप से उसको अनुभव नहीं है, बोध नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को नहीं देख सकता है। मान सकता है परंतु देख नहीं सकता है। क्या? मान सकता है परंतु अनुभव नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ये अज्ञान। मैं परमात्मा हूं ये मान रहा है, मैं सत्य हूं ये भी मान रहा है, क्योंकि अपना कभी अपलाप नहीं कर सकता है, अपने सत्ता का बाद वो कभी नहीं कर सकता है, ना सुषुप्ति में, ना जागृति में, ना स्वप्न में, किसी भी काल में नहीं, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। ये उसको ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष क्या है? अज्ञान है। मैं ब्रह्म हूं ये नहीं जान रहा है, नहीं जानना अज्ञान है। किसका? अपना ही, दूसरे का नहीं। अपने ही अज्ञान के द्वारा और अपने ही सामान्य ज्ञान के द्वारा अब उसके अंदर भ्रम निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? भ्रम निर्माण होता है। जहां सामान्य ज्ञान हो और विशेष अज्ञान हो, वहां भ्रांति निर्माण हो जाती है, और भ्रांति जब निर्माण हो जाती है तब भ्रांति क्या करती है? भटकाती है और कुछ भी मानने लगता है, जानता नहीं है परंतु मानने लगता है, और उस मान्यता में उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, और दृढ़ होते होते होते होते वो तद्रूप अपने को समझने लगता है कि मैं यही हूं। वो कैसा हो सकता है? इसको निवारण करने के लिए यहां कह रहे हैं कि विष्णुआदि उत्तम देहेशु प्रविष्टो देवता भवेत, क्योंकि ये ब्रह्म निर्माण करने वाला तुम्हारा देह है। कारण देह तुम्हारे अंदर भ्रम निर्माण करता है, और सूक्ष्म देह तुम्हारे अंदर उस भ्रम का सत्यापन करता है, और स्थूल देह तुम्हारा उस असत्य को सत्यापन जो किया सूक्ष्म देह में उसको क्रियान्वित करता है। क्या करता है? क्रियान्वित करता है। ये भ्रांति कहां होती है? बाहर नहीं, ये भ्रांति अंदर है। कहां है भ्रांति? बाहर नहीं है, ये आपके अंदर भ्रांति है, और वो अंदर की भ्रांति ही बाहर आ रही है। तो ये जो है देह जो बाहर है, तो अब उस वस्तु से भिन्न भिन्न होता गया कि नहीं हुआ? क्या? भिन्न भिन्न होता गया, क्योंकि क्रियान्वित कर दिया तो क्रिया से क्रिया में भेद होता ही है, क्योंकि क्रिया हमेशा दूसरे में ले जाने वाली होती है। क्या? क्रिया कहां ले जाती है? कर्म में ले जाती है। कर्म क्या होता है? क्रिया फलशालित्वम कर्मत्वम, क्रिया का फल दूसरे में जाएंगे तब ही कर्म का फल हो गया, वो क्रिया का फल हो गया। क्रिया के फल का नाम कर्म है, समझ रहे ना? क्रिया के फल का नाम कर्म है, और कर्म जो होता है वो अपने से भिन्न होता है, और उस कर्म से ही नाम बनेगा, रूप बनेगा, गुण बनेगा, क्या क्या उससे उसमें बनता जाएगा, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो देह है, उस संस्कार जन्य है, उस क्रिया से जो कर्म होता है और वो कर्म का संस्कार जो होता है उस संस्कारों का संग्रह होता है। क्या होता है? संस्कारों का संग्रह होता है और उस संग्रह से देह बनता है। जो कर्म संस्कार है, क्रिया से निर्मित जो कर्म संस्कार है, उस कर्म संस्कारों से, उन कर्मों से संस्कार निर्माण होगा और उस संस्कारों का फल देह होगा और देह का फल संसार होगा, भोग होगा। समझ ना, संस्कार दो रूप से होता है, भोगात्मक त्यागात्मक। सात्विक कर्म है, सात्विक क्रिया है, सात्विक भाव है, जिसके अंदर कुछ कुछ ज्ञान भी है। ऐसा जो कर्म होगा, ऐसी जो क्रिया होगी, उस क्रिया से होने वाला कर्म पुण्यात्मक कर्म होगा और उस पुण्यात्मक कर्म का संस्कार भी पुण्यात्मक होगा। तो ऐसे संस्कारों से जो बना हुआ देह वो देवता रूप होगा। देवताओं का देह क्या है? देवताओं का देह जो तुम्हारा किया हुआ जो पुण्य है उस पुण्यात्मक है। समझना, हमारा देह भूतात्मक। समझना, और देवताओं का देह संस्कारात्मक। क्या कौन सा देह होता है? वो भी जीव ही है, जीव कोटि से बाहर नहीं है। समझना, वो जीव ही है परंतु देह उत्तम है क्योंकि पुण्यात्मक है, पुण्य से बना हुआ है, इसलिए दिव्य है क्योंकि उस पुण्य के साथ ज्ञान जुटा हुआ है, उस सत्व गुण के साथ साथ ज्ञान भी जुटा हुआ है, इसलिए उस ज्ञान के द्वारा वो पुण्य अर्थात वो सत्व गुण क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तुकाराम ने कहा है कि कानोबा तुझी घोंगड़ी चांगली रे चांगली रे, अम्मा सिखा दिली बांगुली रे। और भगवान के साथ झगड़ा करते हैं, कहा कि तुमने तो अपनी कंबल बड़ी सुंदर ओढ़ रखी है और हमें ये काली कंबली काला कंबल दे दिया। मतलब तमोगुणात्मक अधमात्मक, ये ना समझी का झगड़ा है। समझ, और जो रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक कर्म करता है वो जीव अधम शरीरों को प्राप्त होता है, मलिन शरीरों को प्राप्त होता है। ये काला और ये गोरा क्यों? दोनों भी मनुष्य है ना, ये भी तुम्हारे गुणों के ही आश्रित है, ध्यान रखो। एक श्रीमंत देखो, एक ही क्षण में, ये कहीं ही लगन में दो बालकों का जन्म होता है। एक सोने का हीरे मानिक मोतियों का व्यापारी बन जाता है और एक सब्जी का ठेला चलाने वाला बन जाता है। ऐसा क्यों? प्रश्न करते हो कि नहीं तुम? और ये देखने में आता है कि नहीं? इसका अर्थ, इसका रहस्य बाहर नहीं है, इसका रहस्य अंदर छिपा हुआ है। क्योंकि उसके इतने मलिन कर्म, इतने तमोगुणात्मक कर्म है। भला जीव तो वही है, ये कई मुहूर्त में आया, शरीर को धारण किया हुआ है, परंतु उसके जन्म जन्मांतरों के इतने दूषित कर्म, इतने तमोगुणात्मक कर्म, उस कर्म से बना हुआ शरीर तो वैसा ही भोग करेगा, स्वाभाविक है। तुम्हारे कहने से बदलेगा नहीं। और इसने उत्तम कर्म कर दिया है तो उत्तम शरीरों की प्राप्ति हो गई। उत्तम शरीर बता रहा हूं ना, पहले ये शरीर तो समझ लो कि शरीर क्या है, देवताओं का शरीर क्या है, मनुष्यों का शरीर क्या है, यही तो बता रहे इस श्लोक के अंदर कि ये जो उत्तम अधम भाव निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि जैसा शरीर बनेगा, देखो काला व्यक्ति भी दिव्य गोरा शरीर है तो उसको देखकर कहते हैं मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य तो मैं भी हूं, परंतु तुम कितने सुंदर हो और मैं कितना कुरूप हूं। वो देह को देख रहा है, परंतु क्या उनके पीछे जिससे बना हुआ उस कारण के तरफ दृष्टि जा रही है? नहीं जा रही है। इसलिए ये प्रश्न हो रहा है, क्या चैतन्य दोनों के अंदर एक है, परमात्मा दोनों के अंदर एक है, कोई संशय नहीं है। परमात्मा में द्वैत नहीं है, वो द्वैत किस में है? ये देहों में है। और देह में क्यों है? तो उसके कारण रूप जो संस्कार है वो संस्कार उत्तम और अधम है, तुम्हारी क्रिया से बने हुए हैं। इसलिए यहां कह रहे कि विष्णुवादि उत्तम देहेशु प्रविष्टो देवता भवेत। उत्तम देह है, शुद्ध देह है, क्योंकि ज्ञानमय है। क्या जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान ने गीता में कहा है कि नहीं है? मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। बता दिया कि उन दिव्य कर्मों से ही मेरा दिव्य जन्म है और दिव्य जन्म से ही मेरा दिव्य कर्म है। दिव्य का मतलब ज्ञानात्मक, क्या ज्ञानात्मक कर्म है। ज्ञानात्मक कर्म होगा वो शुद्ध कर्म होगा, उस शुद्ध कर्म को ही दिव्य कर्म कहा गया है। तो ऐसा जो देह है उस देह में जब प्रविष्ट होता है तो देवता कहा जाता है, चैतन्य यही ब्रह्म, अद्वै ब्रह्म। इन देहों में जब प्रविष्ट होता है तो देह उत्तम देह होने के कारण, समर्थ सामर्थ्य युक्त देह होने के कारण उसको हम देवता मानते हैं, दिव्य मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और मर्त्यादि अधम देहेषु स्थितो भजति मर्त्यताम। जो मृत्यु धर्म से युक्त, मृत्यु क्या है यहां? मृत्यु अविद्या है, अविद्या, अविद्यैव मृत्यु। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वास्तविक मृत्यु नहीं है, ये पड़ाव है। एक मृत्यु है अविद्या, क्योंकि इस अविद्या ने ही तुम्हारा नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अविद्या मृत्यु क्यों? क्योंकि उस अविद्या के कारण ही तुम अपने को सुखी दुखी मान रहे हो, जन्मने वाला मृत्यु वाला मान रहे हो, अर्थात तुम्हारे स्वरूप को क्या कर दिया उन्होंने? आच्छादित कर दिया, देखने नहीं दे रही है, देखने नहीं दे रही, इसलिए तुम ये धर्मवान बन गए। तो नाश किसका करना पड़ेगा? मृत्यु, ये मृत्यु को ही तो मारना है, क्या ये मृत्यु को ही मारना है? शरीर के मृत्यु को मारने की जरूरत नहीं है, शरीर की मृत्यु ही नहीं है और आत्मा की भी मृत्यु नहीं है, शरीर के मृत्यु की भ्रांति है। शरीर के देह की जैसी भ्रांति है ऐसी ही शरीर के मृत्यु की भी भ्रांति है, उसके भी कई कारण हैं, समझना। यहां इतना ही समझना है कि जो मर्त्य अर्थात मृत्यु धर्म से युक्त जो देह है वो अधम देह है। अमृत रूप धर्म से जो देह है वो दिव्य देह है, उत्तम देह, श्रेष्ठ देह, पूज्य देह। पूज्य का मतलब होता है, मैंने बता दिया था, पूजा का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण, समर्पण उसमें मिलना, समझे ना? समर्पण करोगे तब आप उसमें मिलोगे और जब मिलोगे तब आप बनोगे। क्या गंगा समर्पित होती है समुद्र के सागर में, समर्पित होती है, सागर भी जल रूप है और गंगा भी जल रूप है, और गंगा उलट मधुर है और समुद्र बड़ा खारा है। तो मधुर गंगा खारा क्यों बनना चाहती है? यहां गुणों का प्रश्न नहीं है, परिच्छन्नता का और व्यापकता का प्रश्न है। और गंगा मधुर जरूर है परंतु कितने ठोकरे खाना पड़ती है, हा? पत्थरों से, पहाड़ों से, कितने कितने उसको दुख आता है मालूम नहीं आपको? जब चलती है तो चलने में दुख आएगा कि नहीं आएगा? गंगा व्यापक ये बनना चाहती है कि जिसमें ये गति नहीं है, गति सबसे बड़ा दुख है। समझ, गंगा मधुर जरूर है परंतु गंगा में गति है, गंगा में अनेक प्रकार के प्रतिबंधक है। कितने पहाड़ों से टकराना पड़ा गंगा को, हा? कितने पहाड़ों से टकराते हुए, कितने पेड़ों को हो टकराते हुए और सबको बहाते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाते। खारा बनने के लिए नहीं, किसके लिए? महान बनने के लिए, शांत होने के लिए। तृप्ति कब होगी उसको? जब तक गति है तब तक तृप्ति नहीं। इसलिए महान बनना है तो उसको महान तत्व में मिलना पड़ेगा, इसलिए समर्पण। ये उत्तम भाव इसलिए भी बताए जाते हैं कि जो अधम भाव वाला है वो उत्तम भाव में पहले जाए और उत्तम भाव से मुक्त हो, इसीलिए बताए जाते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भजति मर्त्यताम, इसलिए मर्त्य अर्थात मृत्यु धर्म वाला जो जीव है उसको जो भजता है, भज सेवायाम, इससे भी भजति शब्द बन जाता है, इससे ही भक्ति शब्द भी बन जाता है। भज सेवायाम भंजो अमर्दनी, अमर्दनार्थ में भी होता है। भजनम नाम रसनम, भजन अर्थ में भी होता है, उसके अर्थ कई किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो अपने को उसमें मिलाने के लिए वो क्या करता है, ये रूप बताए जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि विष्णु आदि नायम स्वाभाविक उत्तम अधम भाव हो, वास्तविक स्वाभाविक उत्तम अधम भाव नहीं है, किंतु शरीरोपाधि निबंधन अतो न विरोध इति भाव, इसलिए उनके स्वरूप में कोई विरोध नहीं आता है। ये शरीर के उपाधि में, उपाधि से, शरीर रूप उपाधि से ही क्या होता है, ये भासता है, बाकी वास्तविक स्वरूपतः ये भेद नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।